Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejsze nagrody muzyczne rozdane. W Warszawie odbyła się Gala Fryderyków. Na 400 tysięcy złotych wyceniono straty po wczorajszym pożarze magazynu z chemikaliami w Żywcu. W tym serwisie też sprawdzimy, czy Polacy płacą wysokie podatki. W Teatrze Polskim w Warszawie wręczono Fryderyki w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Za utwór roku uznano Dobry Moment Corteza. W kategorii Album Rock Fryderyka otrzymał zespół Hey za płytę CDN. Statuetka za album w kategorii hip-hop trafiła do Taco Hemingwaya za płytę Szprycer. Paulina Przybysz odebrała nagrodę za album roku Elektronika za płytę Chodź Tu. Nominowana w 5 kategoriach Daria Zawiałow otrzymała 2 statuetki w kategorii Album Roku Alternatywa za płytę Akysz i za fonograficzny debiut roku. Tego się chyba nie spodziewaliśmy. Przejdę po prostu do podziękowań, takich szybkich. Bardzo dziękuję Michałowi, wiele lat wspólnej pracy, przezdolnemu producentowi, z którym stworzyłam płytę Akysz. Jesteś super. Dziękuję Piotrkowi Rubikowi, też owiał gitarami ten album i swoimi kompozycjami. 2 jazzowe Fryderyki otrzymał Maciej Obara w kategorii Artysta Roku i za album Unloved. W kategorii fonograficzny debiut roku w muzyce jazzowej Fryderykiem uhonorowano Kubę Więcka. Z kolei perkusista, wokalista, kompozytor i dziennikarz Andrzej Dąbrowski odebrał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. Ten Fryderyk jest śliczny, natomiast uważam, że jeszcze większego blasku nabierze, jeśli powiem, że dziękuję bardzo wszystkim muzykom, z którymi miałem wielką przyjemność grywać przez niemal 60 lat. Pewnie Państwo są ciekawi, jak się czuję w tej chwili. Zielono mi i spokojnie. Tym wyróżnieniem uhonorowano także pośmiertnie Zbigniewa Wodeckiego w kategorii muzyki rozrywkowej. Wokalista, instrumentalista i kompozytor zmarł 22 maja ubiegłego roku. Właściciel magazynu z chemikaliami, w którym wczoraj wieczorem wybuchł potężny pożar, oszacował swoje straty na 400 tysięcy złotych, poinformował o tym burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Dodał, że w pobliskim warsztacie samochodowym spłonęło też 16 aut. Pożar powstał najprawdopodobniej z powodu uderzenia pioruna. Strażakom udało się uratować 1/3 magazynu. Muzeum Narodowe w Krakowie broni zakupu kolekcji Czartoryskich przez państwo. Muzealnicy w specjalnym oświadczeniu wyrazili głębokie zaniepokojenie medialnym zamieszaniem wokół transakcji. Fundacja Czartoryskich otrzymała 100 milionów euro w ramach sprzedaży ponad 300 tysięcy obiektów muzealnych i bibliotecznych. Symbolem zawartej umowy był najcenniejszy obraz z nabytej kolekcji, czyli dama z gnostajem Leonarda da Vinci. O szczegółach Paweł Pawlica. Muzealnicy, którzy opiekują się obiektami, twierdzą, że z punktu widzenia bezpieczeństwa kolekcji zakup był najlepszym rozwiązaniem. W momencie, kiedy dysponujemy prawem własności do obiektów, możemy być w pełni bezpieczni oraz w pełni o nich decydować. Zawsze. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Trwa konserwacja obiektów z kolekcji oraz remont Pałacu Czartoryskich. Otwarcie zaplanowane jest w grudniu przyszłego roku. Całość inwestycji będzie kosztowała 40 milionów złotych. Zamieszanie wokół zakupu kolekcji pojawiło się, gdy Fundacja Książąt Czartoryskich poinformowała, że pieniądze z transakcji zostały przelane na konto nowej fundacji założonej w Liechtensteinie. Tamara Czartoryska, córka fundatora księcia Adama Czartoryskiego, oskarżyła ojca o działanie na szkodę fundacji i nazwała jego zachowanie niemoralnym. Z kolei posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli do prokuratury i CBA zawiadomienia w sprawie zakupu. Zdaniem posłów chodzi m.in. o niedopełnienie obowiązków przez ministra kultury Piotra Glińskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie przypominamy, to ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem z podatku za ubiegły rok. Jak wynika z raportu PWC, podatki pochłaniają średnio od 23 do 29% naszej pensji. To poniżej średniej wszystkich krajów Unii Europejskiej. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Takie najświeższe informacje mówią o tym, że już Polacy przesłali prawie 9,5 miliona elektronicznych deklaracji. Warto też zadać pytanie, czy w Polsce płacimy duże podatki? No bo wszyscy są przekonani, że tak. W Polsce płacimy średnie podatki. Jesteśmy pośrodku zestawienia Unii Europejskiej. Joanna Narkiewicz-Tarłowska z PWC. Przypomnę, że w Polsce obowiązują 2 stawki podatku, 18% i 32%. W ponad połowie państw Unii Europejskiej stawka przekracza 40 albo nawet 50%. Mamy tu tak naprawdę 2 możliwe wybory. Pierwszy jest taki, że mniej oddajemy i sami decydujemy o tym, co pozostanie w naszych kieszeniach, albo oddajemy mądrze gospodarującemu państwu, które nam pomaga w sytuacjach, w których my tej pomocy potrzebujemy. Mówił Mariusz Ignatowicz z PWC. Formą obniżenia podatków są ulgi podatkowe. W Polsce w porównaniu do innych krajów jest ich niewiele. Te najpopularniejsze to na dzieci, internet i rehabilitację. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Ależ nam się Liga Mistrzów zrobiła w tym sezonie. Fenomenalne ćwierćfinały i teraz znakomity pierwszy półfinał. Liverpool grał z AS Romą. Padło aż 7 goli, zdecydowanie więcej dla gospodarzy. Jeszcze niedawno Mohamed Salah grał w Romie, teraz gra w Liverpoolu i to on strzelił dla czerwonych 2 pierwsze gole. A potem jeszcze Mane i 2 razy Firmino i było już 5-0 dla Liverpoolu. Ale w ostatnich 5 minutach Roma strzeliła 2 gole i sprawa awansu stała się otwarta. W ćwierćfinale z Barceloną Roma odrobiła 3 bramki, dlaczego teraz miałoby się nie udać. Jutro drugi półfinał, Bayern Monachium zagra z Realem Madryt. Jak się już do pucharów awansuje, to można być taką rewelacją jak Liverpool czy Real, ale trzeba w nich zagrać. Takiej szansy nie będzie miał w najbliższych latach 20-krotny mistrz Grecji Panathinaikos Ateny. Został wykluczony z udziału w europejskich pucharach na 3 lata. To kara za niedopełnienie wszystkich zobowiązań finansowych. Kazachstan wygrał w Budapeszcie z Wielką Brytanią 6-1 w dzisiejszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Jutro Polska zagra z Wielką Brytanią i nie ma co ukrywać, czekamy na kolejne zwycięstwo. Na razie z kompletem zwycięstw prowadzą Kazachowie. Agnieszka Radwańska poddała mecz z Chorwatką Vekić podczas turnieju w Stambule. Polka przegrała pierwszego seta, w drugim zrezygnowała. Mówi Michał Lewandowski, trener tenisa. Trenowała teraz normalnie przez ten miesiąc, ale może to była jakaś kontuzja, której doznała, nie wiem, dzisiaj rano przed meczem. No ciężko przewidywać, no w każdym razie mamy taki obrazek, gdzie bez względu na ten stan zdrowotny Agnieszka po prostu męczy się na nawierzchni ziemnej i to sama z sobą nie czuje tej nawierzchni, nie ma dobrego timingu. Siatkarki walczą o utrzymanie się w Ekstraklasie. W pierwszym meczu barażowym Legionowia Legionowo pokonała Energię MKS Kalisz 3-1. Jutro drugi mecz też w Legionowie, potem 2 w Kaliszu i być może ostatni znowu w Legionowie gra się do 3 zwycięstw. I na koniec o 2 wielkich imprezach. Jak tak dalej pójdzie, nie będzie chętnych do organizacji Igrzysk Olimpijskich, tych w zimie. Rada Miejska Calgary, która wcześniej poparła starania o prawo organizacji igrzysk w 2026 roku, teraz postanowiła zarządzić referendum w tej sprawie. Czyli to mieszkańcy zadecydują, będą igrzyska czy nie. No i na koniec informacje z mundialu, nadchodzącego mundialu. Zostało do niego tylko 50 dni. Informacje są i dobre, i złe. Z 12 stadionów jeden, ten w Samarze, nie został przetestowany. Pierwszy mecz na Nowej Murawie zostanie rozegrany 28 kwietnia. Pozostałe stadiony mają już odpowiednie certyfikaty FIFA. Samo miasto w ocenie dziennikarzy nie zachęca wyglądem do zwiedzania. Jak napisali korespondenci sowieckiego sportu, pierwsza linia odnowiona, a dalej zaczyna się zwyczajny bałagan. W ich ocenie w Rostowie nad Donem jest zbyt drogo, a w Moskwie i Petersburgu będzie tłok. Chwalą za to Sarańsk i za przygotowanie obiektów sportowych i infrastruktury hotelowej. Niestety nie mam dobrych wieści dla kibiców. Na 50 dni przed mundialem granica białorusko-rosyjska nadal jest zamknięta, więc przejazd w prostej linii, najłatwiejszą trasą Terespol-Moskwa, na razie nie jest możliwy. Samochodem można dostać się do Rosji przez Ukrainę oraz Łotwę i Estonię. Gdy przekraczałem tydzień temu granicę rosyjsko-łotewską, akurat zawiesił się system komputerowy. Jeśli takie przypadki będą miały miejsce w trakcie mundialu i przy założeniu, że celnicy nadal będą sprawdzać każdą walizkę, rekomenduję przeznaczyć sobie na przekroczenie granicy co najmniej kilkanaście godzin. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro przelotnie popada deszcz, na zachodzie i północy burze, temperatura od 13 stopni na wybrzeżu do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Dziś dwa ważne tematy. Zaczniemy od tego drugiego. 25 kwietnia, czyli już jutro, w Warszawie odbędzie się konferencja Byliśmy jak z kosmosu. Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce i z tej właśnie okazji zapowiadająco porozmawiam o ich codzienności z dr Dorotą Wiszejko-Wierzbicką z SWPS, a już za chwilę o edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Brzmi poważnie, ale zapewniam, że temat niezwykle ciekawy dla dzieci i inspirujący dla rodziców. All good people read good books. Now you're conscious. W godzinie wychowawczej miło mi powitać Monikę Miłowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dwa hasła. Culture Lab i Tup, Tup, Tup. Tak. Proszę rozszyfrować dla nas i dla słuchaczy. Culture Lab to jest fundacja, która powstała ponad 2 lata temu i której celem jest właśnie edukowanie najmłodszych dzieci na temat zrównoważonego rozwoju. A Tup, Tup, Tup to jest nasz największy jak na razie projekt w ramach fundacji. Skrót jest tak naprawdę, poza tym, że oznacza jakieś pierwsze kroki, które dziecko może stawiać po to, żeby właśnie poznać innego człowieka, świat, rośliny, zwierzęta i tak dalej, to też jest skrót naszej trójki bohaterów. Toli, Urwisa i Poli, czyli sówki, pieska i kotka, którzy starają się wprowadzić dziecko właśnie w taki magiczny świat i pokazać zarówno Indie, Pakistan, ale i Polskę i opowiedzieć trochę o środowisku, ale i o prawach dziecka. No dobrze, to pojawiło się hasło zrównoważony rozwój. Rozszyfrujmy teraz je. Zrównoważony rozwój to tak naprawdę wszystkie wynalazki, pomysły, nowe dzieła, które biorą pod uwagę zarówno ochronę środowiska, jak i szacunek dla drugiego człowieka. Mhm. To właściwie jest taki zrównoważony najkrócej. Na portalu TubTubTub jest takich kilka grup tematycznych dotyczących właśnie zrównoważonego rozwoju. Jakie to są? Och, ich jest prawie, że 17. Mhm. Znaczy nie prawie, że tylko dokładnie 17, bo w TubTubTub polegamy na 17 celach zrównoważonego rozwoju, które zostały ustanowione przez ONZ w 2015 roku. I one zostały podzielone w taki sposób, żeby wszyscy ludzie na całym świecie, niezależnie czy mieszkają w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, ale też czy w Kongo lub też w Indonezji, żeby wszyscy mieli takie poczucie, że w zależności od tego, co robią, mogą mieć wpływ na świat. I są cele, które może są bardziej dla krajów wysoko rozwiniętych, typu walka ze smogiem, typu zrównoważone miasta, chociaż tutaj to też różnie bywa. Są tematy, które są związane bardziej z tymi państwami, które są gdzieś nad morzem, czyli właśnie poszanowanie oceanów i mórz. Ale i są tematy, które właściwie dotykają każdego z nas, czyli nie dla biedy, nie dla głodu. Tak naprawdę ten smog, o którym powiedziałam, to właściwie zarówno może być i w Chinach, jak i w Polsce, więc dotyczy właściwie nas wszystkich. Ale i pokój na świecie i dbanie o sprawiedliwość. Więc jest 17 celów, które właściwie można podzielić na te takie kategorie człowiek, środowisko i rozwój, czy też gospodarka. I wokół nich tak naprawdę utkane jest całe TubTubTub. Dlaczego tak ważna jest edukacja w tym obszarze, jeżeli chodzi o małe nawet dzieci? No bo TubTubTub jest nawet do takich wczesnych przedszkolaków adresowany. Tak, do trzylatków. Dlaczego tak ważna jest edukacja właśnie o zrównoważonym rozwoju i w tym obszarze? Przyznam, że ja uważam, że im wcześniej zaczniemy edukowanie dzieci na ten temat, tym bardziej różne treści będą dla nich niesamowicie oczywiste. Na przykład edukowanie już starszego chłopca czy dziewczynki, nastolatka na temat segregacji śmieci, no sprawia, że miał już jakieś przyzwyczajenia, może się nauczyć, że należy dzielić to na plastik, papier i szkło, ale to nie będzie już coś, co miał jako taki typowy nawyk. Tylko faktycznie nowa wiedza, którą jeszcze zastanowi się, czy to się opłaca, czy też nie, jak wygląda śmieciarka i czy na pewno to wszystko... Ale to jest zawsze już jakaś trudność, którą trzeba pokonać. Dokładnie. Tak? Trzeba się czegoś oduczyć, jakieś stare przyzwyczajenia wykorzenić. Dokładnie. Natomiast u małych dzieci, tak jak zauważyłyśmy, jak prowadzimy nawet warsztaty z 3, 4 czy 5 latkami, to właściwie w momencie, kiedy im mówimy, że śmieci należy segregować i to należy robić w taki sposób, oni po prostu to traktują jako, no to tak zaczniemy robić. Mhm, tak samo jak zupę jemy łyżką, a drugie danie jemy widelcem i ewentualnie nożem, ale to ja muszę potwierdzić, ponieważ my w domu segregujemy śmieci, ja mam 4-latka w domu i Jurek po prostu, jak zanim wyrzuci papierek, to przy każdym koszu, jak jest kilka, pyta mnie, co z nim zrobić, do którego kosza. Dla niego to już jest naturalne zupełnie. Ojej, to ja nie wiem, czy ja mogę się przyznać do anegdoty. Ja mam 3 dzieci. To bardzo proszę. Mój najstarszy syn ma 5 lat. Jakiś czas temu byliśmy na spacerze w parku i w pewnym momencie on znalazł taką lampeczkę, pewnie po jakimś wódce. No generalnie podniósł. I mówi, patrz mamo, mam butelkę. Więc ja jako po prostu taki nawet jeszcze się nie zastanowiłam, powiedziałam, że Ignasiu, no co ty zbierasz jakieś stare śmieci? I oczywiście pojawiła mi się lampka. No właściwie to dobrze. Bardzo dobrze, że podnosisz śmieci. Tak. Natomiast Ignaś powiedział, że mamusiu, przecież mówiłaś, że śmieci trzeba wyrzucać do kosza, to jest szkło. To przecież musimy jego wyrzucić do pojemnika. No więc oczywiście stwierdziłam, że masz rację, Ignacy. Następnym razem, i od tego momentu faktycznie u nas w wózku dodatkowym jest rękawiczka plastikowa, następnym razem po prostu takie śmieci, choć będziemy zbierać przez rękawiczkę, bo nie wiadomo, czy tam przypadkiem, nie wiem, piesek nie obsikał, czy nie ma tam jakichś bakterii i zarazków. Natomiast szliśmy trochę dalej i stwierdziłam, że no dobrze, to w takim razie może wyrzucę tą butelkę po prostu do kosza, bo akurat doszliśmy do przystanku autobusowego i nagle mój Ignacek znowu zwrócił mi uwagę, powiedział, że mamo, ale dlaczego tutaj wyrzucasz? No bo jest kosz na śmieci. Ale mamo, to jest szkło, przecież w domu mam osobny worek na szkło. I po prostu, mówiąc szczerze, to miało miejsce na jakieś pół roku temu, ale to mi dało do myślenia i jakby sprawiło, że zauważyłam, że coś, co u mnie jest nawet niestety gdzieś tam zakorzenione, bo po prostu wcześniej nie segregowałam śmieci. Dopiero od kilku lat w domu zawsze to robię. Natomiast nie ma takiego instynktu, tak jak mój synek ma po prostu od momentu, kiedy się nauczył, tylko dlatego, że zawsze mówiłam, że słuchaj, szkło bierzemy osobno, plastik osobno. Mhm. I stąd dlatego edukowanie od najmłodszych lat ma na pewno sens. Kogo wychowujemy? Bo tak sobie myślę, że wychowując dzieci, dbając o edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju, wychowujemy sobie przyszłych dorosłych, przyszłe pokolenia bardziej wrażliwe na biedę innych na przykład, zwracające uwagę na zanieczyszczenie środowiska, na ekologię w ogóle. Trochę sobie tworzymy lepszy świat, to o to chodzi? No i mam nadzieję. Zresztą tak naprawdę ten świat się zmienia. Jakby coś, co nie było potrzebne, albo coś, o czym nie myśleliśmy jeszcze 15-20 lat temu, teraz jest prawie że oczywistością, czy też wymogiem wręcz. Więc tak naprawdę tworzymy to pokolenie, które faktycznie z jednej strony będzie wrażliwe, a z drugiej strony na potrzeby innych, na środowisko, na człowieka, a z drugiej strony otwarte na innowacje, na nowe pomysły, na zmieniający się świat. Mhm. Bo przeglądając przed naszą rozmową portal TubTubTub, tam znalazłam taki przepiękny film. Emma Watson przepięknie opowiada o tym, że jakby daje dowód temu, kierowane to jest do dzieci, może trochę starszych niż przedszkolaki, że każde może wymyślić coś, nawet jak jest dzieckiem, co sprawi, że życie nas wszystkich będzie lepsze. Tak, to prawda. No właśnie film, który jest zamieszczony na stronie internetowej, faktycznie został stworzony przez World Largest Lesson. To jest nasz partner zagraniczny, który zrzesza różne organizacje z różnych części świata i jakby tworzy różnego typu filmy, ale właśnie z udziałem Emmy Watson, DiCaprio, różnych celebrytów, no tak, znanych gwiazda osób, musi którzy, być. Tak, tak, tak, którzy zachęcą zarówno dorosłych, jak i dzieci do czegoś. I faktycznie ten film, o którym pani opowiada, jest jednym z moich ulubionych, bo tam jest pokazane, jak 13-latka, 14, 15, 16-latka, jeśli ma chęci, jeśli ma możliwości, jeśli ma zaparcie i wierzy w swoje siły, to jest w stanie wymyślić coś zupełnie nowego, kreatywnego, co ułatwi życie zarówno jej, jak i społeczności lokalnej. Dosłownie tydzień temu na naszej stronie też powstała nowa bajeczka, nie wiem, czy pani ją już doczytała, liderka inżynierka Elif tworzy nowy bioplastik. I to jest trochę na podstawie właśnie jednej z historyjek, o których Emma Watson opowiadała, bo faktycznie dosłownie 3 lata temu jedna Turczynka, która miała 16 lat, po 2 latach prób wymyśliła bioplastik z banana i kilku różnych substancji organicznych. Wymyśliła tworzywo, które jest na tyle trwałe, że może zastąpić plastik. Miała tylko 16 lat. Nie była wcale bogatą dziewczynką. Miała po prostu swój warsztat, czy też piwnicę, w której zamykała się co wieczór i tak jak powiedziała, wierzyła w to, co kiedyś Einstein powiedział, że wcale nie jest tak, że to było 10 tysięcy potknięć jej przez te 2 lata, tylko to było po prostu 10 tysięcy prób, które pokazały, że one prowadzą do trochę innym kierunku. Natomiast ta 10 tysięcy pierwsza wreszcie sprawiła, że odkryła coś nowego i w dodatku pożytecznego. To jeszcze poproszę o radę dla rodziców. Dzieci uczą się od nas. To się nazywa chyba według psychologii modelowanie, że to jest najbardziej skuteczny sposób nauki. Dzieci uczą się od nas, obserwując nas, patrząc, jak my się zachowujemy. Jak powinniśmy, no może jakoś tak górnolotnie powiem żyć, ale jak powinniśmy się zachowywać, na co zwracać uwagę na co dzień, żeby dawać dobry przykład? O, chyba jest być dobrym rodzicem, który przede wszystkim wspiera dojście do jakiegoś celu, a nie osiągnięcie samego celu, czyli nagradzanie tej drogi i trudów. Ale tak naprawdę to jak będziemy się zachowywać, jeśli mama i tata zadbają, nie wiem, o bezdomnego psa, jeśli mama i tata zwrócą uwagę na to, że gdzieś jest jakiś gołąb, który ma zwichnięte skrzydełko i postarają się mu pomóc, to dziecko najpierw może popatrzeć się ze zdziwieniem albo, nie wiem, z przestrachem, w zależności od wieku, ale później zacznie naśladować po prostu nas w tych małych krokach. Jeśli my będziemy chcieli się podzielić naszym posiłkiem gdzieś na wakacjach, bo zobaczymy, że kolega naszego synka lub też córeczki nie ma wystarczająco albo nie ma takiej samej porcji jedzenia, to nasze dziecko zacznie po prostu czerpać z nas przykład. Więc jest wiele różnych rzeczy, które po prostu musimy robić. Nie tylko mówić, ale właśnie na co dzień robić. A jeśli potrzebują Państwo inspiracji, to polecamy portal TupTupTup. Co tam znajdziemy my jako rodzice? Mogą Państwo tam znaleźć zarówno bajki, które są przez nas pisane, właśnie zarówno o prawach dziecka, o ochronie środowiska, o smogu, o segregacji śmieci, ale i też gry i zabawy. Bardzo proste, plastyczne, które można zrobić z dzieckiem na wieczór, ale i też pomysły na zabawy ruchowe, żeby wyjść na dwór i pobawić się, czy na podchody. Znajdą też tam Państwo filmy, aplikacje, różnego typu rzeczy, które troszeczkę ułatwiają przeszukiwanie internetu. Bo przyznam, że no właśnie TupTupTup zostało założone tak naprawdę przeze mnie i przez moją koleżankę, które przez 10 lat pracowałyśmy w strukturach gdzieś ONZ-owskich, a w pewnym momencie stwierdziłyśmy, że rany, biznes, nie wiem, świat dorosłych, politycy rozmawiają o bardzo wielu różnych ważnych rzeczach, ale te treści nie są przekazywane najmłodszym dzieciom. A w pewnym momencie sobie pomyślałam, że ja jako mama naprawdę muszę wykonać bardzo dużo pracy, żeby odnaleźć takie treści i żeby w momencie, kiedy pomyślę sobie, że nie wiem, jest Dzień Ziemi, może Dzień Ziemi to jest trochę łatwiejszy, jest troszeczkę materiałów, ale jest temat smogu. Chciałabym porozmawiać z dzieckiem o smogu, to musiałabym się naprawdę poszukać głęboko internet, żeby znaleźć jakieś pomysły na zabawy. My właśnie w ramach TupTupTup staramy się podać już to na tacy trochę. Z jednej strony przygotować, bo co miesiąc przygotowujemy jakby listę innych książek, które są dostępne na rynku polskim, które można sobie wypożyczyć z biblioteki albo też kupić i poczytać dziecku, ale i też właśnie gry i zabawy takie od 5-minutowych do 2-godzinnych, które, no właśnie, które sprawią, że nie tylko porozmawiamy z dzieckiem, ale jeśli dziecko samo doświadczy, namaluje, coś dotknie, wylepi w glinie albo bawi się z rodzicem, to jestem przekonana, że dużo więcej zapamiętam. Mm-hmm. Nauczyciele też tam mogą znaleźć wiele inspiracji, to potwierdzam. Zgadza się. Tak, zgadza się. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za portal TupTupTup. Monika Miłowska, współzałożycielka Fundacji Culture Lab i portalu TupTupTup właśnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu. Albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy. Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w kor poświadku. Gdy wszyscy wokół brzmią nijak, twój głos wciąż spijam. Tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa ni... Zgodnie z zapowiedzią, teraz drugi temat w godzinie wychowawczej. Doktor Dorota Wiszejko-Wierzbicka z Uniwersytetu SWPS jest już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ekspertka Instytutu Spraw Publicznych. Jutro, ja już mówiłam o tym na początku godziny wychowawczej, w Warszawie konferencja Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce. Ta konferencja jest zatytułowana Byliśmy z kosmosu. Mnie zastanawia ten czas przeszły. Byliśmy z kosmosu. Dlaczego taki tytuł? To chyba jest akurat taki pozytywny akcent, że to jest w czasie przeszłym. Natomiast no, kontekst, z którego pochodzi ten cytat, nie jest taki optymistyczny, ponieważ to jest fragment wypowiedzi jednego z rodziców, z którymi rozmawialiśmy w ramach przeprowadzonego badania. I wówczas była mowa o tym, w jaki sposób postrzegane są osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza te, które pełnią rolę rodzicielską. I że to postrzeganie przez otoczenie społeczne no niekiedy jest takie wręcz raniące, czy jakoś odsuwające te osoby. Pewnie też ze względu na taką może zauważoną jakąś odmienność czy zainteresowanie czymś, co nie jest spotykane na co dzień, ponieważ no, mama na wózku inwalidzkim, pchająca wózek, nie jest taką naszą codziennością. Ale, czy to jest trochę tak, że gdzieś tam my tak na dnie swoich myśli czasem się do tego nie przyznajemy, ale gdzieś mimo wszystko odbieramy prawo do rodzicielstwa osobom z niepełnosprawnościami? No, my nie jesteśmy w stanie odebrać tego prawa, tak, bo to jest prawo niezbywalne. Natomiast rzeczywiście no, to jest jakimś i zaskoczeniem, ale z drugiej strony też no, rodzice z niepełnosprawnościami się skarżyli rzeczywiście, że się spotykają z takimi różnymi formami dyskryminacji i właśnie to chciałam dokończyć odnośnie tego cytatu, że to było w kontekście przyjęcia, a raczej nieprzyjęcia osób, które no, w perspektywie krótkiej miały zostać rodzicami, do szkoły rodzenia. I to chodziło o taką sytuację, gdzie właśnie osoby organizujące tą szkołę rodzenia no, nie były jakoś przygotowane na obecność tych rodziców i też zapewne nie posiadały odpowiedniego przygotowania, wiedzy merytorycznej. Ale potrzebna jest ta wiedza merytoryczna? Potrzebne jest to odpowiednie przygotowanie? Czy po prostu traktujemy siebie z szacunkiem? Myślę, że no to jest podstawowa zasada tego traktowania z szacunkiem. Natomiast no, niewiedza i jakoś bycie zaskoczonym no, też generuje różnego typu zachowania. No, ta sytuacja rzeczywiście wydaje się skandaliczna już tak naprawdę, bo to ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że można kogoś z niepełnosprawnością nie przyjąć do szkoły rodzenia. Tak, i to są te negatywne aspekty, z którymi się spotkaliśmy w ramach badania. Natomiast no, ten czas przeszły. To też to, że no jednak ta osoba mówiąc o tym, mówiła to też właśnie używając tego czasu przeszłego, byliśmy jak z kosmosu, czyli też jest wiele głosów, które pokazują, że bardzo dużo się zmienia, że ta otwartość, no też na to mają wpływy różne trendy globalizacyjne, migracja, no taka otwartość też na to, co się dzieje w krajach zachodu, że jednak tam są bardziej rozwinięte różne formy i pomocy i obecności osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Mhm. Jakie to są niepełnosprawności wśród badanych na przykład? Jakie to były niepełnosprawności? My rozmawialiśmy, w sumie no przeprowadziliśmy 52 wywiady takie indywidualne, pogłębione, niekiedy to były wielogodzinne wywiady, z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, czyli i z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością psychiczną i sensoryczną, czyli z osobami niewidomymi i głuchymi. No niekiedy też były osoby, które dotknęła osoby, jakaś taka przewlekła choroba somatyczna, w związku z tym no to też były takie osoby, które właśnie miały, oskarżały się na różne przewlekłe choroby wewnętrzne. Konferencja jest zatytułowana pod tytuł Jak wygląda codzienność rodziców z niepełnosprawnościami? Zacznijmy od tego pytania. Znaczy już trochę zaczęłyśmy rozmowę od różnych innych rzeczy, ale to pytanie, jak wygląda codzienność rodziców z niepełnosprawnościami? Teraz bym chciała pani postawić. W Polsce to wygląda bardzo różnie. Dlatego, że takim naszym ogólnym wnioskiem z badania jest to, że trudno nawet mówić, że to jest grupa rodziców, dlatego, że to są osoby pochodzące z bardzo różnych środowisk, z różnym wykształceniem, różnym miejscem zamieszkania, różnymi doświadczeniami. W związku z tym, no, my raczej widzimy w ten sposób rodziców z niepełnosprawnościami jako taką no, zbiorowość, która się rozciąga od rodziców, których my nazwaliśmy taką awangardą, gdzie właściwie no, nie ma żadnych różnic pomiędzy tymi rodzicami, a rodzicami, którzy nie posiadają niepełnosprawności. I czy to jest tak, że to są rodzice z dużych miast zamożni? To nie jest tyle związane z zamożnością, chociaż to jakoś też tylko konsekwencje tego funkcjonowania wiążą się też z aktywnością zawodową i z taką możliwością. Natomiast to są tacy rodzice, którzy, jak to nazwaliśmy sobie w ramach badania, rozwinęli taką pozytywną karierę rodzicielską, a mogli to zrobić właściwie dzięki temu, że posiadają takie dosyć bogate sieci wsparcia. To z jednej strony, z drugiej strony to też to, że w toku swoich różnych doświadczeń indywidualnych mieli możliwość jakoś zajęcia się tą swoją niepełnosprawnością, czy też pozyskania takich informacji, jak z tą niepełnosprawnością żyć, w jaki sposób. Tak, w jaki sposób jakoś odpowiadać na te różne szczególne potrzeby, które się pojawiają w związku z niepełnosprawnością. I w momencie bycia rodzicem, bo trzeba sobie powiedzieć, że stanie się rodzicem nie dzieje się tu i teraz. To nie jest te 5 minut, tylko właściwie to jest wynik bardzo długiego procesu, do którego my jesteśmy przygotowywani przez całe życie. Tak, to jest też postrzeganie innych w podobnych sytuacjach, uczenie się tego, jak się zachować. No tutaj ci rodzice z niepełnosprawnościami mają utrudnioną sytuację, chociażby przez dostęp do innych rodziców z podobną niepełnosprawnością i możliwością podpatrywania czy różnych rozwiązań, czy nabywania takich wzorców tego rodzicielstwa, jak być rodzicem na przykład będącym na wózku. Albo jak być rodzicem z niepełnosprawnością intelektualną. No tak, tak sobie pomyślałam, że klubów dla mam pełnosprawnych jest bardzo dużo i tam kobiety mogą radzić sobie, wspierać się, wygadać. Tak. Natomiast takich klubów dla mam na przykład na wózkach? Z tego, co jest mi wiadomo, jakby z perspektywy Warszawy pewnie takie kluby by się znalazły. Natomiast no jakby patrząc ogółem na Polskę, no to tutaj by niezbędne były jakieś interwencje czy rozwiązania, które by umożliwiały takie połączenie, tworzenie takiej płaszczyzny do komunikacji. I na przykład taką płaszczyzną może być internet. I rzeczywiście rodzice z tej tak zwanej awangardy, oni bardzo często korzystają z internetu, z różnych swoich kontaktów. Natomiast szkodą jest to dla wszystkich, że nie ma takiej przestrzeni, gdzie oni właściwie by mogli te swoje różne rozwiązania, niekiedy bardzo kreatywne, jakoś prezentować innym, upowszechniać je. No dobrze, mówiła pani o tej awangardzie, o tych rodzicach, którzy radzą sobie świetnie, natomiast no, nie są to wszyscy. To nie są wszyscy, dlatego że na drugim krańcu tego kontinuum, bo mówimy o pewnym kontinuum, tak, rodziców z niepełnosprawnościami, ich sytuacji, są takie osoby, które ze względu właśnie na to, że no gdzieś tam po drodze nie otrzymały dostatecznego wsparcia, możliwości, w związku z tym nie mają takich zasobów, jak te ci rodzice, których nazwaliśmy awangardą, oni, można powiedzieć, że borykają się w momencie wchodzenia w rolę rodzicielską z podwójnymi trudnościami. Z jednej strony jakby różne sprawy, które nie zostały dokończone, czy jakoś nie ma takiej, można powiedzieć, takiej inteligentnej protezy, która w jakiś sposób by zabezpieczała te szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnością. Na to się nakładają różne potrzeby, które pojawiają się w związku z byciem rodzicem. No tak, wynikają z dodatkowych obowiązków, tak. Z roli wynikających właśnie z roli rodzica. Co jest największym problemem? Nie wiem, brak wsparcia instytucjonalnego albo problem właśnie z instytucjami państwowymi, czy na przykład finanse, czy jednak rodzice sygnalizują, że największym problemem jest odbiór społeczny, jakaś nieakceptacja? No tutaj w ramach badania prowadziliśmy badanie, w którym i rozmawialiśmy w taki sposób bezpośredni, indywidualny, to były wywiady pogłębione, ale też przeprowadziliśmy ankietę online i w tej ankiecie wzięło udział 350 rodziców właśnie z różnymi rodzajami niepełnosprawności i oni rzeczywiście mówili o tym, że bycie rodzicem posiadającym niepełnosprawność jest trudne. Tak? Czyli to nie jest tak, że te dodatkowe obciążenie związane z niepełnosprawnością nie ma znaczenia. Ma ono znaczenie. Natomiast to też, czego by oczekiwali, to też tutaj przechodzimy już do różnych form wsparcia tych rodziców, to pomoc czy wsparcie, ale w jakimś bardzo takim indywidualnym, charakterystycznym zakresie, czyli taka pomoc i takie wsparcie, które by było dopasowane, skrojone jakby na miarę tych potrzeb, które ci rodzice zgłaszają. Czyli brakuje tak naprawdę takiego dobrego ucha, które by słuchało tych różnych potrzeb, które są zgłaszane. Ponieważ co innego taki rodzic, który potrzebuje dla dziecka, i rzeczywiście to wychodziło tutaj w ramach badania, takiego wsparcia w nauce jazdy na rowerze na przykład, albo odrabianiu lekcji. I to właściwie jakoś raz rozwiązuje. W tygodniu gdzieś dziecko trzeba zawieźć, bo raz w tygodniu akurat drugi rodzic nie Dokładnie. Może pomóc. Czy do więzienia gdzieś, czy zrobienie jakichś rzeczy na zewnątrz, tak? A co innego jest wspieranie właśnie tych rodziców z tego drugiego krańca, gdzie jest potrzebne praktycznie stworzenie takiego złożonego środowiska, które będzie trochę takim inkubatorem jakby dla tego rodzicielstwa, tak? I tutaj co już miałby zapewnić ten inkubator? Tak konkretnie. I tutaj praktycznie mamy do czynienia z bardzo różnymi formami wsparcia, które są niezbędne, czyli zarówno z budowaniem jakiegoś takiego otoczenia wspierającego, na przykład w momencie, kiedy już mama staje się mamą, a tata tatą i wychodzi na przykład ze szpitala, tak? I potrzebuje jakiegoś takiego łagodnego przejścia z tych warunków szpitalnych. Co więcej, jeszcze wcześniej oczywiście potrzebuje tego wsparcia, żeby się jakoś odnaleźć w tych warunkach szpitalnych, tego wsparcia już na miejscu. A później przejścia i zbudowania jakichś nowych takich, no de facto schematów postępowania czy opieki nad dzieckiem i gdzie tutaj już praktycznie na tych bardzo wczesnych etapach powinna być jakaś interwencja i pomoc, już poczynając od właściwie to od wczesnej edukacji przedszkolnej, tak, można powiedzieć. Ale tutaj jest taki newralgiczny moment, te przejście właśnie ze szpitala do domu i gdzie tej pomocy za bardzo nie ma. Gdzie rodzice zostają sami. Jak myślałam o tej naszej rozmowie i o temacie państwa konferencji, pomyślałam sobie, że w idealnym świecie tacy rodzice, dodatkowo obciążeni swoją niepełnosprawnością, mieliby przy sobie takiego asystenta, osobę, która w razie czego byłaby na telefon. Pojawiło u mnie w głowie się słowo asystent. Rzeczywiście ta funkcja, ta możliwość wsparcia jest bardzo jakoś pożądana, natomiast też wiele zależy od tego, w jaki sposób to wsparcie jest udzielane. Z jednej strony funkcja asystenta nie jest jeszcze regulowana i W związku z tym no, często to są takie projekty, w ramach których można się starać o pomoc asystenta albo gdzieś tam w środowisku lokalnym. W ogóle nawet osoby nam mówiły, że nie wiedziały o tym, że taka forma wsparcia w ogóle istnieje, więc to też jest kwestia informacji. Ale tutaj te wspieranie, celowo mówię, nie pomoc, bo często to po prostu jest tylko wsparcie w jakimś bardzo określonym zakresie. Ona musi być też udzielana na pewnych warunkach, które powinny respektować takie prawo i do podmiotowości, i do autonomii tego rodzica. I też jest wiele takich czy rozczarowań, a z drugiej strony no, obaw co do takiej pomocy. Czy ta pomoc nie pójdzie za daleko, czy ona nie będzie za bardzo ingerująca. W związku z tym też jest taka obawa, też posięganie po pomoc instytucjonalną. No właśnie, a jaka pomoc jest dostępna dla rodziców z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnościami w Polsce? To są różne formy pomocy, które są też dostępne dla ogółu rodziców. Ale też są takie formy, czyli które... Czyli co, położna, pielęgniarka środowiskowa? Tak, z tym, że jest taka możliwość, żeby na przykład tych wizyt patronażowych, takich po wyjściu ze szpitala, jakoś było więcej, tak? Ale to trzeba wiedzieć, że takie rozwiązania istnieją. Też musi być ktoś, kto o tym powiadomi, prawda? A rodzice w szpitalu nie dowiadują się, po prostu nie dostają takich informacji, nie wiem, zebranych w książeczce? Właśnie nie. Właśnie to się rzadko zdarza. My też w ramach projektu opracowaliśmy taki poradnik, który zatytułowaliśmy Rodzicielstwo bez ograniczeń i on teraz właśnie będzie na dniach wydawany. I tam zawarliśmy, ponieważ zaprosiliśmy do stworzenia takiego poradnika samych rodziców z niepełnosprawnościami i ekspertów, profesjonalistów, w tym na przykład położną, która ma do czynienia z osobami z niepełnosprawnościami i w takich okolicznościach okołoporodowych służy jakoś radą, ma takie doświadczenie, czy też osoby, które i przedstawiają swoje własne doświadczenia, ale też przedstawiają różne rozwiązania instytucjonalne. I tego rzeczywiście brakuje, bo odpowiadając na pani pytanie, jaka pomoc, ja bym powiedziała ogólnie, ta pomoc jakaś jest, ale ona jest bardzo fragmentaryczna. Znaczy w różnych wycinkach i właściwie nikt kompleksowo się nie zajmuje rodzicielstwem, jakby patrząc z perspektywy polityk publicznych, właśnie takim kompleksowym wsparciem, które jest niezbędne. Ta ciągłość jest niezbędna przy rodzinie, bo rodzina się rozwija w sposób ciągły. No tak. A dobrze, to jakbyśmy, skoro jest taka możliwość, jakbyśmy mogły rodzicom, którzy nas słuchają być może, albo którzy znają rodziców z niepełnosprawnościami, albo przyszłych rodziców, albo takich, którzy planują, albo takich, którzy czekają właśnie na dziecko. Czego mogą oczekiwać, gdzie się zwrócić, gdzie się dowiedzieć tak naprawdę, co im przysługuje? Najlepiej jest się skierować do Urzędu Gminy na przykład, do rzecznika prasowego, bądź też no, w szpitalach. Te nasze poradniki, te informacje będą też dystrybuowane w różnych instytucjach, więc no mam nadzieję, że gdzieś tam jakiś odzew też będzie i jakaś możliwość. Czyli rozumiem, że rodzice, którzy właśnie oczekują potomstwa albo planują dziecko, albo właśnie się urodziło, no to jeżeli mama jest w domu, to tata może iść do Urzędu Gminy, tak? To jest pierwsze miejsce, do którego warto się skierować. Tak, to są też ośrodki pomocy społecznej albo tak zwane CPR-y, czyli to są wszelkie takie organizacje, które no, gdzieś tam powinny sięgać do tego środowiska lokalnego. Natomiast no, w różnych miejscach też są organizacje, które no, może nie tyle bezpośrednio zajmują się rodzicielstwem, ale mogą też kierować. I tutaj też przy okazji chciałabym podziękować wszystkim organizacjom, które też uczestniczyły w ramach badania naszego projektu. Czy jest jakaś jedna platforma, na której te wszystkie informacje są zebrane? Nie ma takiej platformy i właśnie to jest... Zadanie. To jest to zadanie, tak. My też tutaj opracowaliśmy to, o tym będziemy mówić w ramach konferencji, taki model, który nazwaliśmy modelem jednego okna i czegoś właściwie takiego nie ma. Czyli to by była taka wizja, można powiedzieć, jakiegoś mini zespołu, czy wręcz jednej osoby, która na poziomie lokalnym koordynowałaby i posiadałaby różne działania i posiadałaby informacje na temat właśnie takie, o który pani pyta, gdzie znaleźć wsparcie i że właściwie tego w tej chwili nie ma. Bo ja pamiętam swoje początki macierzyńskie i nie jestem osobą z niepełnosprawnością i tak wszystko było nowe. I tak człowiek nie wie kompletnie nic. Wszystko jest pierwsze, wszystko jest niewiadomo, wszystko jest zagadką. A wyobrażam sobie, że na przykład osoba z niepełnosprawnością ruchową musi też wiedzieć, jak przystosować sobie mieszkanie. A jeżeli jest mamą pierwszego dziecka, czy rodzicem pierwszego dziecka, to nie wie zupełnie, co jej może być potrzebne, więc takie porady i skontaktowanie się z kimś wydaje mi się niezbędne. No oczywiście też zachęcam do kontaktu z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, ponieważ no, to też jest instytucja, która współfinansowała nasze badania. No i tam rzeczywiście różne projekty już zaczynają powstawać, ponieważ no, trzeba też powiedzieć o tym, że ten nasz projekt jest w jakimś sensie pionierski, dlatego że tych badań właśnie tak skrojonych jakby do tej szczególnej zbiorowości czy grupy nie ma. I nie ma takich wyników, nie ma takiego dobrego rozpoznania. Można powiedzieć, że rodzice z niepełnosprawnościami są niewidoczni. Stąd też ten cytat trochę, byliśmy jak z kosmosu, no bo mamy nadzieję, że to się jakoś będzie sukcesywnie zmieniać. I tu wróciłyśmy do konferencji. Konferencję rozpoczyna prezentacja badań, wyników badań, o których pani już trochę wspomniała, no a potem będzie pani wykład o bardzo ciekawym tytule Obraz siebie, relacji i potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami. Na tym obrazie siebie chciałabym zatrzymać się na chwilę. No ten obraz jest, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo zróżnicowany ze względu na te różne doświadczenia. Czują się niepełnymi rodzicami? To nie jest tak. To nie jest tak. Ja myślę, że tutaj jest ważny taki wynik, który uzyskaliśmy w ramach tego badania online, gdzie zdecydowana większość, bo to ponad 90 wręcz procent, no, stwierdziła, że największą satysfakcję z życia no, to ma właśnie z posiadania dzieci. Czyli nie te różne inne sfery, które jakoś są no, trudne czy problemowe. No tutaj sytuacja bytowa też oczywiście była zaznaczana jako taka najmniej zadowalająca jakiś taki obszar życia, ale że to posiadanie dzieci i że to bycie rodzicem, nawet z niepełnosprawnością, właściwie nie ogranicza rodzicielstwa. I też można rozpatrywać ten obraz siebie w takich trzech głównych obszarach. Teraz, jeśli chodzi o psychologię, mówi się o tym, że człowiek, żeby był taki zadowolony z życia, żeby mógł czuć taki stan dobrostanu, no to musi mieć spełnione potrzeby w takich trzech głównych obszarach. To chodzi o obszar autonomii, relacji i kompetencji. I my, przyglądając się wypowiedziom rodziców z niepełnosprawnościami, zauważyliśmy, że tutaj no, mają mniejsze możliwości niż rodzice bez niepełnosprawności do tego, żeby tą satysfakcję w tych trzech obszarach rzeczywiście mieć, dlatego że raz, że ta autonomia bardzo często jest naruszana różnymi sposobami pomocy, interwencji, która no nie jest, nie respektuje tych praw podmiotowości. Z drugiej strony te kompetencje też często nie są tak możliwe jakby do rozwoju, dlatego że brakuje tych wzorców do naśladowania, brakuje tych dobrych rozwiązań, z którymi by można było mieć kontakt. My praktycznie przygotowujemy się przecież do rodzicielstwa przez całe życie, tak jak mówiłam wcześniej. I podpatrujemy, tak, jak to zrobić. Osoba, która nie widzi, nie podpatrzy. Ona musi, trzeba do tej osoby trochę inaczej dotrzeć, w inny sposób ją tych różnych czynności, chociażby pielęgnacyjnych, nauczyć. Czy są jakieś dobre wzorce za granicą na przykład? Jakieś rozwiązania, które warto skopiować, na które warto zwrócić uwagę? No na pewno są takie rozwiązania i tutaj te rozwiązania to są w krajach typu Australia, Skandynawia, Wielka Brytania, gdzie instytucje są bardziej proaktywne, można powiedzieć, czyli wychodzą raczej, mają te ucho do słuchania, jakie te potrzeby są rzeczywiste i wychodzą z takiej roli raczej służebnej, to znaczy pojawiają się i pytają, czego ci potrzeba. Są narzędzia, według których jest możliwy audyt potrzeb, gdzie się zaznacza, w jakich dokładnie potrzebach, w jakim zakresie potrzeb osoba no, oczekuje wsparcia i później rzeczywiście te wsparcie otrzymuje. Też to jest tak, że taki rodzic ma możliwość, na przykład dostaje bony, czy jakieś talony, czy taki system, w którym zarządza tym wsparciem. Znaczy jest możliwość układania tego wsparcia, czyli trochę to jest z innej pozycji, prawda? Takiej szanującej jakby no, tą autonomię właśnie tego rodzica. Poza tym są też bardziej liczne, czy dba się o to, żeby było to wsparcie otoczenia społecznego i też na przykład grupy samopomocowe, czy też rzecznictwo, znaczy pojawianie się w różnych miejscach i mówienie tym mocnym głosem, ja potrzebuję tego i tego. Ponieważ w tej chwili w Polsce mamy bardzo często taką sytuację, że osoby z niepełnosprawnościami no gdzieś tam są izolowane, wycofują się też, jakby nie mając tego pozytywnego jakiegoś wizerunku, czy wsparcia, czy takiej zachęty społecznej do obecności wśród innych. I to powoduje, że oni są i niewidziani, i te potrzeby nie są znane, nie są rozpoznane. Także te wszelkie działania, które właśnie nadają taką siłę, tak, i ten głos wzmacniają, są bardzo istotne. Są też te grupy, gdzie właśnie mają możliwość spotkać się rodzice z niepełnosprawnościami, chociażby wirtualnie. Mhm. Filmiki różne, które służą temu, żeby instruktażowo nawet przedstawić pewne zabiegi pielęgnacyjne chociażby. No tak, ale to wszystko się będzie mogło wydarzyć, jeżeli my zauważymy, że takie osoby po pierwsze w ogóle istnieją, po drugie, że mają potrzeby. No i chyba o to idzie gra i stąd też ta konferencja. Przypominam, jutro, 25 kwietnia w Warszawie konferencja Byliśmy jak z kosmosu, rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. W Trójce. Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych z Uniwersytetu SWPS, była gościem Godziny Wychowawczej. Już ostatnim dzisiaj dziękuję jeszcze raz, bo to już wszystko w dzisiejszej Godzinie Wychowawczej. Za wspólną wieczorną godzinę dziękuję Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably we'll be right back.